روزی نسی قسم په خدای که بیاد دی یو روزه پیونسی در روزی خو جنات دی خو نسی بتکولی نس عادت خو نسی بتکولی که تلاوت کوم دغه زیت بیا نه رسی یوری که ذکر کوم بیا دغه زیت نه رسی یوری دغه وسی زندی موقعه ده یار موقعه موقعه مزه اخو نو الله دا اور شارا کړل باید تاسې مجالس او میټینګان او تاسې د شورا ارکان او غړي پر چا مشتمل وي پر تاک باندې ا د تاک په صورت کې چې هر څو اختلاف راځي کم سه کم ما هغه معیار او بنیادی شی د فیصلې څخه کیږي پیدا کیږي چې خامخا فرې خو باندې اکثریت راځي ما یکونو نبی او مجلس ته مجالس چې د درو کسانو وي الا هو رابعهم زالت الله او عزت سره ناست یم چې تاسو کوم منصوبه جوړوي کوم پروګرام جوړوي کومې شوراوي کوي کوم اغراض او مقاصد م په نظر ورکړي زه درفندې خبرې م کړ ولا خمسه الا هو سادسهم نبی پنځه شي زبه شپږم یم الا شپږم بهم ولا ادنا دا تعمیم دې د پاره وکړي چې دغه د کورانه طبیعت خلک دا وړاند طبیعت خلک دا غلط مزاج خلک بیا د خدای علم راوخی په دا شرایط به مشروط کی جدا د خدای علم کونو په مجلسو چې تاغه خدای شرط ستیا دریوی یا پنځینی خدای خدای کټ با ویلی دی لکه دا لیدیش نتیجه ویلیکن من کان فی ازی عام فهو فی الاخره عام کن واچ فرود دی لیکن واچ فرود دی دغه وجب چې کتابو کې دالمست دا داوود ظاهری د یو غیر مقلد دی په خوانه مشهور ترزوی دی غټ ملا دی د بخاری دی د زمانه دی هغه بیا لوج د کمال جمود په دی ظاهر د الفاظ دی نه ولد مسلم کړی ول رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې لا تبولن لا يبولن احدكم في الماء الراكد والفولار هو بوکی دی متیاج مکو نو دی یو ګور منه خو ته متیاج راغلی د غل سړی پکې کوي څه کړ ولی خو نه منه د چاره غلید او کروانی وبې میچاجم په کوله شي خدام په کوله شي زکل دی چلته دا دواړه قیدو کې یو قید دلته دوه قید دی یالته یو لانس تکن دغه دوه قیدونه نه دي کړ چې وبې بیا بسې بولی باندې کوي نو کله هغه ک بولی وبر رواني وی یا څه وکن کولاری وی نو هغه نو شي په کوله شي کړ دا شي احمقانه په دنیا کې خدای تعالی ته معلوم دی زه څنګه ته کیږي دا چیشته دا ډبې راځي کنه لمه تر کې ست کنه دا ول چې نه نه دي چې سیمه په دغه اسماعیل په دغه تمام څه کنه دا کوم تور ته مثال مندر ته ول چې دغه زیات یو کده دغه کم زبر سره کده یار چې زه به اغه وم ابل چوم یو کده یار چې وم چو زه به اغبل چوم یم کنه اوس تر ملبی پښتو پښتو دغه پښتو ولا ادنا من ذلك نبا کم تر دی وی ولا اکثر من ذلك چې نه زیات وی الا هو ما هو ما اینا ما کانو چیرې وی تامین د مکان کده هم در توکشته و یار پلانی زی پلانی علاقه کې خدای وی در زیک د غره هغه مخته واړو کړ یا په غره کې د نن یو سوري جوړ کړ ته بننه اوس هغه وای چې الله وای چی بس چیرې واس په کم وخت واس اینا ما کانو چیرې وی دا خلک سم نه به هم به معامل یوم القیامت بیا هغه تور پوره تفصیل هغه د دوی د مجلس ریکارد به ګرځول مخله راوی وي دغه دی وکړه مامک په پلاني زمانه کې تای سازش نه کوي چې تعالته وسر ورلی د بش سرداشت په کمره کې سازش نه کوي جوړ چې د اسلام بل منځوړو تا دغه ورتول دغه اول شالته میټینګو کې پروګرام جوړ کړه او تلس دغه ریکارد دی هي دا یا ابن سمونه به معاملو په ولادو خبر کې دې ته به تنبیه ولور کی اطلاع به ولور کی په هغه سره چې دې کړی یو مل قیامت په روز د آخرت ان الله بكل شيء عليم الله فرض باندې خبر چې به دا خیال شي دغه شی اندازه الم تر ان الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول مجالس ظاهر خبره ده لکه نور اعمال د انسان په دوه قسمو دي دا مجالس هم دا غي نه وسخه او سلسله ویا مجلس هم دا انسانانو د اعمالو یو عمل لی یو کیف دی یو ډول دی مجالس هم په دوا قسم دی دا منافقینو بیا څه کول منافقین عجیب دی سازو شونه کی کنه دوی په دا سازو شو کی ډیر ماهر وی دا منافقین مسلمانان خدای شپی کی په مدینه منوره کی کمزوری او شاو خا د کفر غلبا دا منافقینو په څه کول نور خو په وسه پر نه ای اجمان تر ویل یا خر کوش ضروری اخته پیژن کنده پیر قران ختم سول اخر کوش ضروری نه و پیژنده نور خو په وسه نه ای پرکان بس دل دل بکې دل کړ چې شپ کې دل دل دل دا مسلمانان به اس پریشان کړ بس دوش غون بولار کړ الکه ابا سروی بوښتلته پلانې په بچک راځي بس دل بولار در په گلی کې تیر رسول بیا به دابل په بیت کې مجلس کې نهسته اتبو سلام الله یو شی نه و سلام الله بس البته سره نازو اوس د مسلمانان ته به یو قسم وهم راچو چې په خلاف به قاعده یو سازه شروع دی پروګرام شروع دی موږ واغه سره لین سره ملاو دا عام مسلمانان بیرول کړي یو شوري جوړوي پریشانی به جوړوي سازش به کاو کن بس هغه دی هغه دین بیا به یو مسلمان یو ځای ولیدل یا یو یا دو مسلمانان به ولیدل چې هغه دی د پلانې له کوره ډډ لره اوتل دا څه شته سړی خدای ډیر حساس معاملہ یار په فوس په کلو کې خدای نه غواړي حساس معاملہ ایجاد پلانې په کور باندې دونه خلک چې ټولو کن بیا به دا شپو کې چې بدیم نشي به خې په زور یې کړ جګړې او منازعي او داوی او جګړې عام دغه شي مسلسل شروع وي دا دا دا غونډه کول هڅه غونډه وصوله هڅه غونډه وصوله ته میټینګ وس هڅه ناس ته وصول بیا د پلانې په کور باندې کړه دوری چا بچا بک په واد چش دا په کاست یاران زده غانو دا تر کول د مسلمانان پریشان کی خو نو دې یاران مشته اوس څه کسه په خدای چې یو څه پیښه ما خلک هیڅ ماش امپراتو یی سبا یو لشکره راځي اوس کسه خدا کړه سر خلاصی کنه خو حاضر شپه په دام دا خدای لوی احسان سر خلاصی بس دا کسی به جوری بود بیا ران کړه چې او څک څه د شپږی په بل په غوږ کې سره غایي هلته پس پس هلته پس پس هلته پس پس هلته پس پس هلته کس مادری کړي هلته کس مادری کړي پس تر د لګې ته بلا تللی یو خدا ته بکو بل بیا کوم بل بیا دا وکړه دې شي شیطان تاسو ګورځي به خبيسان کړه دیو بیا نمبر جوړوي کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه خونو هم مؤمنان ساده و بس رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې بران خس په چابک چابک راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیا و تاسو خوښ دي یو عام خبره به وکړه بیا به تاسو په خوښ مو سره وکړه بیا به سره وکړه بیا به لاړې کړه دا به دنیا ته رنگ ورکاو چې موږ به خډې نږدې دا سړی تکن موږ ګرسه د راز خبر یوسف کو تا وښ کې غېدل غو نو به خډې راز خبرې کړه چلا بلا به رسول الله وخت ضایع کاو دا د لګیم کول یو عام خبره به وکړه هغه په خوښ کې کول بس ها ها بیا شاند دا نه دا معنی ولا به نه دا میټینګان به نه دا پټي خبرې به نه دا په غوږو کې به خبرې نه زکه خو حدیث کوم ډیر معنی راغلی مې په دا مجلس کې دننه بل مجلس ما جوړوي په مجلس کې دننه هغه نور مسلمانان په ځان کې حیران شي تاسو ما خیال کیږي کراش په مخ کې یی چې څه خدای نو لمه په کې کړ دې هیڅ به خاصو سره چې کې کړ چې دې چې کوم لاسه وو چې لته زه کبا واقعتا څه دراز خبر دی ولاسه بل څه وکې کړ دې چې په مجلس کې دنه بل مجلس جوړ کړی پس پس پس پس پس پس یا به رسول کریم صلی الله علیه وسلم تخریر کاو په مسجد کې بناس عام واعظ او نصیحت به شروع یا به قران تعلیم شروع دی بل څه سره پس پس پس کټ کټ کټ بیا وخاندل بیا وخاندل بیا پس پس بیا دا شی وي دا دې منک ولدا باندې مجلعام مجلس شروع قطن دا شان ممنوع نه به دا غوجو کې ډیر غاهري نه به دا جلال خپل فافس خبرې سره کوي نه به په مجالس کې خندا سره وي لہذا دې د پر الله آداب راوست لیکن تا چیر ته د خواغه زړه تند ولاس نه ځین یاخص لاس یې نه ځین یاخص به دا سلسله شروع دا کسان د منافقان دي تور تو ګور د خمر دی منه کړي ولا اعمال لیکن دوی بیا چې په مجلس سره راتل پیغمبر اسلام ته هغه ستاسو ته تیر شوی په سوره بقره کې چې درته لا تقولوا راینا یو خو به دا حرام زدګي په دغه مجلسو کې کولې بل بل چې سلام به عاشه او پیغمبر اسلام ته به سم سلام نه اچو پر مسلمانان ته به هم سلام سلام نه اچو خاص کر د يهود او بعضي منافقین هم دا غو سره دغه عادت ذکرو د السلام په ځای به څو السلام به ویل کړه خو ځکه یو ورځ حضرت عائشه په پوسو د چا الفاظ ول هغه ادراک وکړ اخې بد در در ټولې څوش کنده اعلان څه وکړې هم ولاته ټول هغه یو ټول کرت ابو اللواء کرت کړه دا تر څه وکړه خپل بیا غته خوشم ورل چې یار زی ولی بند کړم په مجلس کې دواره د څه ورته یا یا ول ټول امرت امرت وکړه یا چی شو او یار څه خو نه وکړه نه سره د دې خو نو وته دې خشم ورل دې د هغه ورته امرت ورته لوار دې رت خاغه تاسو بیا به څه ټولته بانجر دغه بانجر د دې سره هغه موقفه جمله نه و چې اوس د بانجر د زړه تر ورته وایم مزواره استاد مورچش غنه لګی دی کنه چې ورته وایي لګی دی کو نه د خپل ماجی واره قصګر لګی دی دا کنه چې څنګه ورته وایي کېدل نه وزن نه برابرې دی هغه وزن برابر کړی و د ته وزن نه په جوړې دی دواره اس مټ فون وي حضرت عائشہ هم داسې خشم ورته وکړ کړ شو خپل طبیعت دغه دي کړه ول وای خار شي مردار څه کړ څه جوړې لا نورې مرته وویل کړ رسول الله ورته نو دا نور زائدی جملې دي څه ورته وویل ولته نه ني دی دې خدای مردار کی ته څه وویل کړ حضرت عائشہ ورته نو دې وای نو ما څه ورته وویل کوم ما راغی ورته وویل چې دا ول یی یی ما څه څه لګري کړ خو ته ول السلام علیکم ما ورته وی وعلیکم السلام ما کله وی چې وعلیکم السلام ما کوم سلام نه دی ما څه وویل ما علیکم وعلیکم ول تنه شپ پوکل ما کار کوي دي کله زه یتوب ما کوم دی ول زه یتوب دا خدای دی کول دا مجلس شنو کړ دا غیر در روان دی خو ما سي ترس مجلس شنو به کول ساز شنو به کول مسلمانان ته هم د مجلس آداب ور شي چې خلف مجلس کی بس دا د مسلمانۍ ا د مؤمنانو امتیاز او خاصیت وی یو دا چې عام حالت هم د اصول چې په مجلس کی نوې سړی راشي باید د نور مسلمانان حتی لوسه کوشش وکړي چې هغه تم څول وړي الله وایي تاسو بل ته ځای سره ورکړي سره یو بل سره باندې معاملې دا څنګه ځای فراخي زبې بیا له تاسو سره هغه تنګي به په وخت باندې څول کوم سہولت به سره کوم زبې ته فراخ ځای درکوم او بل له دغه څخه دا ښکاره کیږي چې مشران دغه رقم په حدیث کې هم دا خبره موجوده چې د مجلس او باقاعده خپل ترتیب پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم حتی چې د مانځ د صفولا ام صریح هدایت پیغمبر اسلام دا ول دا مشران دا پوهان سنجیده خلک اول سب ترا استوي ځکه چې د زما د مانزه حرکات او سکنات او هر قسم ولار او ناقل دا ګرد تکي دکی او زده کی زه خود عمل خو یو تعلیم پیغمبر اسلام خو لکه په کور چې تعلیم ورکاو په عمل هم تعلیم ورکاو او دا رقم په مجالس کې هم کله کله به دا شموس پیغمبر اسلام ته په مجلس کې دلته په مسجد نه بوي کې نږدې اول وار کشره لاله کې بنستل بیا ورسته مشر هغه غبا تلری ناس زکه بیا دا هدایت را لچنا کشر مخ کی هم ناس وی درته نو بچکی ملاری به مشر ته ځای ولور کی مشران براولی چې هغه مشر د پاره کم ځای موزون دی الله ته به مشر شینی او کشر سر شي کم ځای موزون دی الله ته به کشر الله وای دا تر شایسته ښکاری کیږي خوند ښکاری خوند کی چې مشر د مشر په ځای ناسی کشر په کشر په ځای باندې ناسی مجلس شایسته یې کن ها دا ملګری خو ملګری چې بیا په ترتیب وو پیمدل چې دا خو نو بیا بل حسن وی پکې چې کوم ملګری کوم ځای وی هغه په هغه ځای کې نوشه خوند لہذا اتا کدر ضرورت پیدا چې واقعیتا د مشرانو ضرورت د ناس ته اوس دونه کدر په دغه مجلس کا کی شاوخوا دونه ځای کې سنس دې ته ضرورت پیدا چې ګرسه د باندې ووځي کن الله وایي دا کشر کفتاش کې دا پیدا شي وتی چې د باندې بد دې نه بولی بد دې نه بولی مسلمانې يا ايها الذي الم ترى الذين الم ترى الذين تنغوري كسان تنوه عن النجوى تدري بني فابندي لغيد لهو تدي سخشت اس بدا ترى مجلسنا نكوي لكن ثم يعودون لما نهوا عن برتدي هذا كي برت اخبل هذا زړه دند شروع کړي وش دي منسي ويتناجون بالاسم والعدوان يا دي سرغو شي کی مجلسونه کی سرغو شي کی مجلسونه کی بالاسم پر گناو پنا جائز بن والعدوان ده الله ده رسول پن دشمني باني وماسيه الرسول ده الله ده نبي ده حکم د نافرمانی پر بنیاد یعنی د نبی فرمانونه ماته پکې وځا جاو کچ کله تا تراسی په مجلس کې حیو ک به ما لم یحییک به الا تا ته تحیه یعنی سلام دراچی تحیه خود را چاته ورکی سلام ته وایځه وځا حییتم بتحیته فحیوکن وځا جاو حیو ک به ما لم یحییک به الا دی تا ته تحیه پیشی یعنی تحیه معنا چې دی تا ته سلاماتی به ما فاغه سلام سلم یحییک به الا شفا غو بین تا ته الله سلام ندی دراشول یعنی هغه نستې د پاره نه د مقرر کړی ستا او استاد او مت پاره چې کوم تحیه په هین کې د ملاقات مقرر شوی د الله له طرف څخه دی په هغه تحیه تا ته تحیه نه پیش دی په بل زهریله الفاظو ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبنا الله حسبهم جهنم يصلونها بئس المصير بيبداهم وين چې به کله کله دا تر اول چې موږ خو سام وای کاکا که چیرې دا سړی نبی وای نو نبی ته چې سړی وای چې ته هلاک سي کړ نو خو دستي به موږ هلاک سي وای نو کدی نبی وای باید چې په دغه څنګه او نبی ته موږ دستي وای کړ هلاک سي وای الله جواب ورکړي چې دا وجه دا نه ده چې دا نبی نه دی او ته نه په هلاکی جنو بس په دا خوشاله سي خبره بل د ولتی مشد مسکړی چې چا سي د جهنم د فاره چاړه د پکی خسي کړ سي د فاره مال تکسمو قرار کړی نو سوس پو یار ويقولون في انفسهم فخبل ځان کې ځینې فخبل افس کې دا خسره وای لولا يعذبنا الله بما نقول نو ولي مشتق ته عذاب نه راکې پغه وینا چې موږ پیغمبر ته کو حسبهم جهنم جواب راغ کین چې غدا ستې د فرد جهنم بس یسلونا فبئس المصير سدی به داخلي جهت دا ډیر به زند ډیر به ځای درجو نه یا ولذین امنو دا خود منافقان والا سو تاسو به څه کوي ذات نه جایتم فللا تتناجو بالاسم والذوان وماسيه الرسول دا تر امج لسونه مکوي شي ګناوي سوزونه دي سازونه دي ملسونه دي خرافات دي کن یا نوري دنجي دي یا نوري ما ولي دي دا مک ولعدوان د دشمني دي چا په خلاف باندې سازونه مکوي د مسلمان چې محکوم الدم وکړ دغه پر خلاف باندې پروګرام ما جوړوي مشورې مکوي یا د غلا لپاره میټون ګونه کوي پلان یې زیبني بدا کو وماسيه الرسول فنا فرمانه د رسول وتناجو بالبر وتقوا كما جلس جوړوي اجلاس کوي اجلاس میټینګ کوي هغه نو باید چاوي اته دا اجلاسونه الله ما ته مخند راکی چې بیٹک ته سره وبولې چې څه بکو ولزو به jihad لره تشکیل شروع دي کن کله بزو په څو بزو لکه وځي به رواني جو په چیش کې بزو په کم موټر کې بزو دې د پاره پروګرام جوړول ترتیب جوړول دا وای ما ته مخند راکی ها فدا مرکه کول چې کاګه د ادمو مسلمانان سره خوابې دي درازي چې مرکه سره جوړ کو مشوره سره جوړ کو دې سره تکو خوشاله کو انت خبرې دي کنه دا خبرې دي ها نکاحاله مجلس دې مرکه ده چې د ادمو کور به د پلانې به پلانې ته ورکو چې ضرورتونه سره پر رسیدو دواړو کن ولدا وین دا نو مجلس دې دا مجلسونه وکي کن دا چې دې سازو شنو کوي کن وتناجو بالبر وتقوى بالبر وتقوى فنيكي وتقوى بن خلق راو غوري درس تدريس ورتو کی داغه مجلس دی داغه درس لیکن داغه وتقوا الذي لا تحشرون داغه الله سو بیرز چې تاسو هغه ته ګرد راځه مکیز انما النجوى عام تور داسر ګوشانی نه دی الله وې داس باندې دی خوش کړ بیا دوا ولا شرط پس دا نجوى پیژنې خدای مزمت کی دا کم یو دا د پس مجلس چې دی دا غش په پښتو ته نه پېژې دا طرفه پښتو نه ته وایم کړ اوس موږ داسو دغه مجلس دی دا خدای نه دی خوښ دا اکثر د مجلسونه او دغه مجلسونه اکثره ګور بعضی اوقات کې پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم حضرت صدیق په خپل بدا شکل کل د مسجد نبی راول د مقصد منځبات به شته کې دلته سره ولاړو یو ما مشوره به سره کول چې مطلب د تشکیل به شروع وي او تیاریاں شروع وي د جهاد او عمل ډیر وخت خدا سی وي یا یو جهادي راز دی یو جهادي راز دی کنه نو هغه خو سره ته چاته نه شوی ویلې نو هغه مشران هغه نکشران ولاړ کی بیا سره وګه ایج داینې jihad دکا کار سبب وې دغه په وګ کې داخل ها وتقوا الذي لا تحشرون انما النجوى دغه تر مجلسونه د غالي فلان په داخلي دغه مخصوص نجوا او اشاره د سرګوشیان من شیطان د سجده بار ده ليحزن الذين امنوا چې مازی پریشانه کی څوک پریشانه تخریر ما مخې درته کړی ویا چما یې مسلمانان پریشان کی ولای څه بزارهم شیئا مؤمنان ته په دغه مجلسو باندې په دغه پس مجلسو باندې یو توانم نو سره سول الا باذن الله ها کله الله خوشو بلا یین دوی دا مجلسونه فائدې نشنځي تر څو کله الله خوشنو وعلى الله فليتوكل المؤمنون تسلي مؤمنان توكل ګور چې په مؤمن خدای شان دي چې پر الله اعتماد کوي د منافق په دغه سازو باندې ډیر پریشان کیږي نه يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس كشي دسمو قراله تاسته اويلسو چې تاسو لر زیوکی سروڅ کیږي وڅ کیږي په مجلس ففسحوا يفسح الله لكم لجوڅ کیږي لزی خالیک کن چونه شایسته عمل لی او چونه محبوب عمل دی موږ دون عام نه بول لیکن خدای ته چونه عام دی چې لارش اسخه او فرش ته وای را لیږي چې په مجلسو کې یو د بل مسلمان سره همدردی کوي یو بل ته ځای سره ورکوي کن دغه مکو دا خدای دې خنه نو سر جوړ کن مدا په مجلس کې پروت کن نو کنه چې ولې د شپږ کسان ځینېولې څو ګناټي نیولې لوی ګناټي څو کسان شپږ لږ دی یاد لاس کسان ځینېولې لاس په یو کاغذ ځولې دی بل لاس په بل کاغذ ځولې یو پښه په بل کاغذ ځولې دی بالښت په کم خو پروت کړ که ازادي وي خو بیا دې پریوځي کړ لیکن تنگ مجلس دی بده نو ناس دي ته شاره جوړ کړی دي کنه په دا کار کم چې په چا ورته کې نست چې په تالې کې نست چې سري مسله شروع وسوله کړ بیا دې وځای وي پنځو کسان زیم نه ولې دي پنځو کسان ډوډۍ مخري کړ ما کوي دا فافسحوا يفسح الله لكم اللهم يفسح لنا اللهم يفسح لنا فافسحوا يفسح الله لكم الله بفراخي وكيستي د فار اخرت په دنیا کې هم په هر معاملک وي ځاخیل ان چوزو کچیر دا در ټول چې ولار سیکن یو کشر کو ولار سیکن د ډیر شایسته آداب دي کن ول ولار فنشوزو کن ولار سی دا په ځانه بد ما بولې کن يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات دغه په دغه ځکه ښکارا کړل چې د علماء ربانینو حق دي کړل ان د علماء ربانینو لکه د پیغمبر چې آداب پرته سی باندې فرض دي د چا د سپینجرو د علماء چې هغه ربانی علماء دغه احترام په تاسو فرض دي ته به ولاړی چې ته به د احترام ځای وخلاصه کړی ګوره الله وی ګوره ته چې ګرد مؤمنانه ست چې ګرد د لوري درجه والا کړی سي د ټولو ته ملوړ مقام درکړي لیکن چې کم څوک دي علماء دي هغه ته خو به خدي لري درجه تیم ټول لوړ کړی است لیکن علما بیا پته شي ډیر لوړ دي د لوی درجو خلک دي فانشزو يرفع الله الذين امنوا منكم دا د دې آیات صریح پر دا ناطق دي چې د علما ربانینو پر دا امت باندې احترام فرض او واجب دي چې د عام افراد عام وګړي به د امت د چا احترام کوي د علما ربانینو احترام به کوي او د هغه په سیر خلاف سازشونه نه کوي او دا د مفسرینو تصریح موجود ده چې د علماو په سیر لټېدل د هغو په سیر تجسس کول د هغو عیوب پیدا کول د هغو په خلاف باندې تشهیر کول دا فساد فی الارض کې شامل شی دي هغه فساد فی الارض شامل دی يرفع الله الذين امنوا منكم من لا پورته کوي لهغه کسان له تاسو سره چې هغه مؤمنان دي چې ایمان یې راوړی دي لیکن والذین اوتوا العلم درجات د علم ډېر لوی فضیلت دی کنه چې عالم ته خالی جنت نه ملاویږي عالم ته کم یو د درجات وال جنت ملاویږي د چا والله علما ربانی ته بالکل ملاویږي په دې شک نشته والذین اوتوا العلم درجات هغه ته چې ورکړی دي هغه چې هغه ته چې علم ورکول سوی دي د هغه لپاره الله چې مقرر کړی دي درجات درجات ورکړي والله بما تعملون خبير لا فاق بنشتي كوي خبر دي يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة دا يبل حكم خدي تلاو لقوي خدي تلاو خوش خبر دي شامون عفق بخيل دير دي فإساب يخي نظر كيش لازماني جمع خات خصا تخيل كان دي موكر عاشي كان دا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدائي فازاب كده ودا منافقين قد ورز بيگرا فدل عشو ريو دا بولاد يا بنورال ونخو نمبري جودا وچ منا ملتش مخلصين يو كان رسول الله له خوب يسلم د له په لیدین دی کوي استلې وو ګور ته ورځ دغه وتی په فتح کې خاصه دوه الله د دې پټه پرې کاو کړ د له داد مجلس په سي اخص تدبیر ادا وکړي چې بس خدای ته لوي راوسته ول ول اڅو چې ما مجلس راځي توفه بم راوي چې چې راوي په وای چې منافق دا ور وې زو جوړ اوس مجلس ګران پرې وځي کړ مجلس کې ګران پرې وځي کړ کراو ورک چې ځاګه ور وې ورک کار کراری سنت په خبره دا غژن نساره سدې د داډیو تر لګې سنت کار کراری لیکن مشکل پیدا شو مشکل څنګه پیدا شو هغه اصل مؤمنان مخلصین شو دغه زمانه د غربت هم و هغه په پیغمبر اسلام مجلس لراتله واقعیتا دغه د لپاره فیوز او برکات د لپاره براتل خپل ایمان به تازه کاو مسائل به قران به زده کاو دغه د لپاره راتل اول ته به شي نه درلوې چې راغلی وي پیغمبر اسلام ته توفم پیشه کړی وای زړه به امغوش سبق وز د به ام ضرورت دا مشکل پیدا شو خو بس الله جل جلاله دغونه قدر مازی دا ناره کوله کړ جګ چې وسو منافقین سره وترېدل کړ خدای تعالی تر تعالی ماخه چې دا لا واجب سوی نه یو حضرت علی وای ما اول ور تعامل په وکی کړ زبز د غایا چې را نازل شو چې دا حکم پیغمبر اسلام بیان کړي زما یو ضرورت پیدا شو پیغمبر اسلام کړ ورتلم یو شی مې ورواست ور نیو کړ بل صحابي العمل نو پکړي بیرته خدای تعالی منسوخ کیول دا امت لپاره ډیر مشکل پیدا کوي دا خو رحمت للعالمین دی ګرد انسانانو ضرورت دی او بیا به خلک څه وایي وې دا پیغمبر خو خلک څه وایي څه غواړي کن په خپل خبرو په خپل مجلس سره خلک څه پیچې غواړي کن نو خدا مقصد خو نو خدای تعالی ما یې ټوک ترې ول کن منافقین یې وتره ول هغه چې وتره ول پر مؤمنان لا دا مرحله را نه لدشتي سار نو دا حکم راغی ماشان بیرته منسوخ ولیا یا بس نه پای پروان نه وایي پروان دا منافقین یو سره دی یو ملاوک د دا پیر راځه مو څه وځي په مسپیم کولې کن نو خپل پیر سه پښتنه وکړه زه به داخلي کې پاسه افسوم کن کتور د داخله کرا باندې را ټول دي نه خوب کولې سي نه مطالعه کولې سي نه یو آرام کولې سي فضا دې کم کن څه علاج یو ټول ځین علاج دروشي مولو ولځ دا په لور مجلس د رال پور دي نه وغړ کن ته یو ته ورته اسمه نه دای سپیسیف کار دی ضرورت یو تکلیف را پکو مشکل را پیدا سوی دي بس خپل سرمایدار چې راغی ختم ته وای بس سرمایدار هم څنګه ختم ته راغی کنه بس میدان خالی کیږي ولکه بیا سره هو ویني کنه هغه دا غیس ولکه هغه دا غیس دا په لور چې خلک وراتل د بس داسې څه حالات ورته چې ما د څه حالات سره تنگ دي لاس می سره تنگ دي کده سوي چې څه پیسې می سي کنه هغه زه به کوشش وکړم نه کوشش سره ولکه بس میدان خالی شو قرار کړی د موسل د مؤمن بنیاد په پیسې معلومیږي دا پیسې ډیر به غیرت شي یا الذین آمنوا زنا جیتم رسول چې کله ته چې ملاقات درازه د خپل پیغمبر فقدمو بین یدی مخکې تر دې له مخه راوړاندې کې نجوا کوم مخکې تر مجلس خصې شي راوړاندې کې صدقه لري صدقه راوړي ذلک خیر لکم واطهر دا ستاسو مجلس ته صفایده په اړه به ترینه طریقات فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم لكن هذا كده استسلام كيش ولا كثير واقعية مخلص مؤمن هنا لدي يعني ده استثناء ده مخلصين المؤمن ده فقراء ده فاروق فإن الله غفور رحيم فروانا لدي أشفقتم أن تقدم بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فقيموا صلاة درباني قرانا صلاة وبيريد الله أن تقدموا دستير آواستو هغه مناقب فکر تور یاد کرد ولو بیرید لست اون ده دی خبری ستقدمو بین یدی نجواکم صدقات چه مخی تر چه را مخه که ده مجلس لمخه را ولی ری چش را ولی ری صدقات لده خبره و بیرید لست یعنی ده در بانی دره نسوله فیز لم تفعلونو چکل ده تا کار ده کار تاسی نو کولی سوی نو تام الله علیکم الله بتشور احمیدی چه مطلب دی بس پورت سو فاقیم صلات نو دانور کارو نکو اقامت دن منزه آیت هاو زکاة و اطاعتی اللہ و رسوله دا اللہ و دا اللہ دا رسول و اینا بمنی اللہ خبیرون بما تعملون زبست استعمال نگرانیم خبرم خیاق کوی سمزی کن علم ترین الذین تولو قوم من غضب اللہ و علیهم آهم منکم لا منهم و یحلفون الکذب و هم یعلمون دا منافقین و تذکره دا صورت خوب گرد مدینی دی و سنگوان دا منافقان دا بیاد مزمت ول دا منافقان تپیری نی ول دا کمج الذين كسان دي الذين تنغوري دا كسان تولوا قوم غضب الله عليهم دا جان دوستاني گنلي دي دا جان چوگي لړاي خپلوان کړي دي چوچو وي ول دا نوي نه دا د نفاق یو لوی غټ علامت دي خلو علامت چې قران بار بار ذکر کوي په غوال ابتدایي صورتو خوم درته تیر سو دا غټ لوی دا شي نمایان علامه د نفاق چې پر يهودو نصارا د مسلمان په مقابل کې وسيله وي دا غو مرګري وي دا غو هم نشي نه وي دا غو ولاړه ناشتي والي پر غو یې شپیر زوي بس دا غات نه مو پیژنئ او یا جب شانس کله به پیژنئ کن لم تر ایل الذین تولوا چې د ځان خپلوانی بولی د ځان دوستانی بولی د ځان یارانی بولی تولوا قومن د ځان دوستان کړي دي قوم کم قوم غضب الله عليهم غضب الله وقت الدنيا معلومه ده غضب الله ولا شوك دي كان يهود ونصارى يهودي خاص كان غضب الله عليهم كان شغد بن لا وانت تخدم من مدني منافقين خنم كرد ده شاسر لي ملاو كان يهود سر ما هم منكم ده كسان ده ندي لا تاثر ندي بالكل ولا منهم در حقيقه لدي سر هم ولا كان يعني كسختي بردي على بيا ولا كان لدي سر وين كبرتي على بر لدي سر ولا دل تمزي على تمزي تعيروا الى هذا وتعيروا الى هذا ان الله لما عذابا شديدا ان المنافقين في الدرك الاسفل لغ شديد دغت كما دي واس شن سرونه واش سرونه واش رو اذا بس تقبل اوا كما قال او يوم سبب على دليس يا ما قلت لا سيك عند لي سبب جي وين بيعرف ايش سنتوي انا ري ترافرك عند لي سبب جي علي تشدم ده تاعك دي عمر داران زاد اوس ما تنوي خرام جان سو بيان كري دي راه ترجاق دي نادر چی شو ولکنا غیب صف ٹھیک والله زیرا زیرا زی تخذو تعد الله لما عذابا شديدا سخت لا الله مجو ساتي د عذاب اس انهم سا ما كانوا يعملون يخين دي بدير بد کی هغه شدی کی دیر بد دی چغه دی کی اتخذو ایمانهم جننا قد اور اس بقسمو ځان خلاصي کی پچی شي خلاصي بس دا د خدای نو می د ځان د فارس پر کړی د جننه جننه چته وای سپر ته وای یعنی قسم د نوم د د خدای نوم د ځان سپر کړی دی مطلب څه دی چې بس بده ځان خلاصي بس په صاحب شي په یو نفاق او په یو شیطانت ونیول شي بیا نو قران په خدای کړي قران خدای مې دی خوار کی ما دی د رب کو قران وای ما دی دا استاد اس فن مخ و شرمی کبه ما ویلی ما دی قران ما دی تا کبه وای ما دی تا ما جتوي کړ حلاف مهین هماز مشاع بنمیم مناع للخير معتد قسيم اتخذوا ايمانهم جنة مؤمن بدير قسمون ناخي و عام گفتو گو پا دوران کی واغا جلامت خبر دا چی پا یو علمی مزامین و بانی قسم اخستل اگا کو این دا فساحات و دا بلاغت حصالا او اگا دا قرآن حصال دا خود اطلاف چون شیانو بانی اخستل قسم اخستل دیگا جلامت صلاف اتخذوا ايمانهم جنة دا خپل قسمونه د ځان د فارس پر جوړ کړی دی فسدو ان سبیل الله دا الله بندگان دا الله دا لري را مخنس فلو ما عذاب مهین دا اهانت والعذاب لن تغنی عنهم مالو لا اولادو من الله شیئا نبی دا مالونه ندی با اولادونه دا الله دا عذاب سخیو شی جنی دفک اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون دا اور خوندان دی همیشه بدلتی یوم یرجعهم الله جميعا چې الله ټول را پورته کی وای دغه دونه دا قسمونه عادت سوی دی په معاشر بلام یو الله سر واچی کړ چیرې پر محشر بلا یو لاس ور واچی دا قسم ول ول والله ما کو نه مشکین پختا کړ چا کړ ته قسم ته نه عادت جوړ سوې واره پختا ته وای څه کوي چې دا بل دنیا ده لاله دا هغه دنیا نه ده ته خطا وته لیکن ته چی دا خپل دا بل دنیا دلته نه چلیږي بس یو ول وځه کوي بس یو بس دې دروونه ورته دا نه نختي مالا افواه يمكن ویدالت یو باندې بسم الله جميعا ټول راځه مکه الله یو فیحلفون له خدای تبان دغه قسم نه الله وای وای دا د پخت مخلوق تاسو ته کو دروغونه وای نه ولاده دا چا د لامه د دروغ قسمونه خدای ته لامه تونه احمق خلک يحلفون له فیحلفون كما يحلفون لكم ويحسبون انه ما لا شيء د دې په داخل چې موږ واقف یو تجیو مانا په یو بنیاد باندې قائم موږ یو خبره په مخ راخیسته ده موږ په یو ځای ته ځان بوت غرسو کړ الا انهم هم الكاذبون كذب خو بنیاد نه لري ها د فون کذب بنیاد نه سه الا انهم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان پر دوی باندې راس پور سوې دي مسلط سوې دي کن ها پس پور دي کن دا استحواذ په لغت کې چې تی تلاش وکي دا وش چې په دا وش باندې وسپوچي د شرایط ته کې کنه دا ته اصل استحواذ وایي دا شیطان دا چې چالش کړ دی شیطانی لشکر دی کنه شیطانی لشکر الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون دا لشکر د شیطان دا د لشکر شیطان هم الخاسرون دغه هغه هغه توانيان دغه ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الذلين تاب ترڅو پوری وی الله خپل پیغمبر ته وخت لاول ولې څو زمانه پوری وی اخر بذلیل کیش از بذلیل کیش ذلیل سو کنس نه هغه ملکونه وته نه پاتسو او نه دې د صفات رسواس سین می سرګنی ولې په دا معاشره کې به د سلام سره نه دلوي هیڅ چیزه ته نه دلو قادر دا ختم سو چې د الله سره مقابله کې مخاصمتونه کې بدې کې د خدای او د رسول اولایک فی الاذلین د افاقو کې داخلي چیزې لیلې سیوید کتب الله ولی وزما دا وخت لا فیصله ده په ازل لا اغلبنا انا ورسولی چې زه از ما رسولان مخامخه اخر غالب کیش د ډیر ستوړو کې د لشتوب لشتړي کې د دې ودان په سره چې شور سره چې ستړي خو به خود ان الله قوی ان العزیز ان الله ډیر طاقت ور هم دی او غالب هم دی لا تجدک الله د مؤمنانو صفت کی کړه والمؤمن ستوي مؤمن هغه ته وای چې الله او رسول تر ارت صورت تیر دی تو کور تیر دی تر هات څه خور تیر دی تر پلار هم تر مور هم تر قریبانو هم تر وطن هم تر اولاد هم دا شی په دنیا کې نستا چې هغه دی دوی ته تر الله او تر رسول څخه ورتي دی مؤمن دا ول نه به کې پیدا داس به نه وي نه کن الله خیال پکې په خپل بندگانو باندې کن واقع د بدر په مقام باندې دغه پیښه سول د قران دغه آیاتو مشتاق بالکل په صحابه کې خاص د بدر په ورځ باندې په مخ خراب دی د وحد په مقام کې د حضرت صدیق ګرځې دی دا زوی په شیل تور راخستي وغه زندار یې ځنه پټ کړي هغه وخت نو مسلمان سره کړ خپل تور په خپل زوی په شیل راخستي مسعد بن عمر خپل ورور د انصاری صحابي پر سپورو تړې کنه دوه ډار کړي هغه مصیبه په بدر کې کړ ما ورور غلاک ستیا ځنه ورور یو ولي ول ولي ورور ته ول لست ورور ته ما دی ورور دې کړ زما د انصاری ورور دې مو دایمر سره ول نه سره نه سيته ته لته مردار کړي بدوان ها دا منظر پیښ حضرت عمر خپل اخر او امامای و غیر غیر الته په بدر کې الته اقرار کړه الته اقرار کړه پلان زوی په مخ اورل سره ویو ورور ورور په مخ اورل سره ویل قط سرونه کوټ پرې اول واش بدر تر شي وسته خاص د بنی هاشم د نږدې قربان وکړ د رسول الله قرب نږدې قربان چې حضرت علی او حمزه ور وېستل کنا نو چی شي دا د ګرد ولدا حضرت ابو عبیده ابن جراح پر طلاق قتل کړ الله شعباس لا تجد قوما يؤمنون نبوين يقوم چه مؤمنان وي بالله واليوم الاخر يعني قوله ورطا ده مؤمن او ده منافق علامه دوش كاراك لليكن چه ده مؤمن علامات صد چه وره اغا ايمان جزر تد قلب ورشه وسو بياتر الله و ترسولنا پا دنیا ده تا محبوب شئ نوی بيا اتهم نفر بولي نه پلار څه په بولی نه قریبان په څه په بولی حتی دغه د عبدالله ابن ابی ابن سلول زوی په خپلم عبدالله نه میده دیم عبدالله نه میده او زوی هم څه نه میده عبدالله نه میده دغه پیغمبر اسلام ته راغی ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یوه دیش مرحله را لې چې دوی ځینې خوابه دی نه مسلمانان ورته په خشم دوره ور بل چاته موقع مه ورکو که دې داسې وي چې کوم ورځ ستا دا اراده وکړل چې دی به مځکې ته کوو ول ما ته واره راخه زه په خپله چاړه پکې خوم کړم زه په خپل اوس را روان دي په سورې منافقین دغه خوده خبره کړې وه رسول الله ته ویل دا ذلیله کړه دی په خبر سوال ته ورغی مدینې د لاله شکر نه ورغلی د پلار د دیوار ورته رسول الله ته ذلیله ویلې ول یو قدم په خدای کړه رسول الله شي کړه دلته به دې اوس په مځکه باندې داسې به دې چخ کړم وای ورته زه ذلیله هغه وو زه ذلیله ول وای چې رسول الله عزتمند دی ول وو رسول الله عزتمند دی ول ځو شي خپل پلار له داسې رنګ ورغلی ول دا دي مؤمنان لا تجد قوما يؤمنون يؤمنون بالله واليوم الآخر يوعدون من حاد الله لسي بطوك بلانا كيش دي محبت ولا دي چازرة من حاد الله ورسوله وشاق مخالفين دي دوست دشمنان دي الله ورسول ولو كانوا آباءهم كتوم دا غطو دا يحادون والا دو دي فلرونه وي يا زامن يا زامن وي وإخوانهم يا رونه وي أو عشيرتهم يا دي قوم قبيلة وي كان دا نقشة بالكل قريش ثابت سو اسلام په اول ابتدا کې دغه نقشه څه شو یاره قریش یو کور نه یو کنه دغه یو کور یو خاندان یو کلی یو دوه څه شو کنه چې ورور اقا ته سوزوي دا هم څوک څه وي دغه د خاص تو فدلاله د مجلس ته چې به خصوصي سره راتلی کله دغه خاص به تور د یو حکم شریعي منسوخ شوی عام تور توفی او هدايا د الله پیغمبر فرمایي اتحاد او تحابو کن توفی او هدايا یو بل څه دوستان دغه سلی ژلې شي راوړل شي وړي شي کله دا دغه خاص توفوه چې د مسلمانان د پاره نه بلکې چې بر رسول الله تر اتل خلک نو خامخا به چکول پیشول کنه کوم د عام مسلمانانو حکم د توحید د هدایا دی هغه مسنون عمل دی مستحب عمل دی مرغوب عمل دی محبوب عمل دی الله رسول خوش کړي عمل دی پیغمبر اسلام په خپل ژوندۍ هم کړی دی توفیه هم خلق تور کړی دی او د تم خلق توفیه ور کړی دی هغه جلاد دا دغه توفیه حکم دی چې د مجلس ته براتې خامہ خابه دی یو شی راوړی واجب فرض وکړه دا دغه لایک تم فی قلوبهم لو کانوا باهم ابناؤهم شیرتهم اولایک دغه كتب في قلوبهم الايمان كتب في قلوبهم دا توربن پیری كتب في چې په دزرو کې د نن نقش سوی دی ایمان دا د نن ورنو تلې دی دخلي وعيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الانهار دا هغه کسان دي چې دوی په زرو کې خو ایمان دوري مش نقش کوي وعيدهم بروح منه بیا مې دا هغه تقویت وکي مزید بروح منه په چش په خپل وحي باندې په خپل کتاب باندې قران مجید دي قران مجید دي یا د فرشتو د هغه یو خاص تعلق پر بنیاد باندې هغه نور د ایمانې منځوید په سي څوک شو مضبوط شو ويدخلهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها بیا به د جنتو ته داخلهم چې شمم رضي الله عنهم ورضوا عنها الله اعلان وکي ډیر غټ مقام دی یار چې په دنیا کې د جماعت په حق کې الله د چا اعلان کوي رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله دا لشکر دا الله دی دا لشکر دا الله دی الا اوری کنا اوری ول اورو کنا ان حزب الله هم المفلحون دا الله لشکر به کامیابی په دنیا کې هم کامیاب سو دغه لشکر په شرق او په غرب باندې ولاره ټول دنیا در اسلام تر تر تر خاتم الله نکړل لا دې کړه کنه نچی بسم الله الرحمن الرحيم سوره حشر سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم بالكل سلسله روان د يهود النصارو د منافقين وبحث دي كم بالكل د شاري د منافقين وبحث دي بني نذير قبيلاو بني نذير قبيلاو دي غداري وکړلې په ابتدا کې د اسلام چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم راغی مدینه منوره ته نو یې بده وکړل چې زموږ ستاسو دشمن به یوي زموږ ستاسو دوست به یوي هر څه چې لبارسخه مجدغه قومو کی پر هر چا حمله کول مړ بټول په مشترکت هوګا داغه دفاع کوه اهل مدینه بس چې ارڅو کې يهودي ک نصارا دي ک نور بلاوي دي لازم یو مشترکه د علاقې په سطح باندې یو اتحادیه جوړس میثاق جوړ شو ډیر مشهور میثاق دي لیکن داغه څو شو داغه بیا دوی مات دا د بنی نذیر قبيله دا ډیر خبيث خلق شیطان دا عقاب بن اشرف په دوی کې دا ډیر لوی خبيث وکړ د شلوی وفتي شلويش پنځوس کسانو وفتي لزان سره بوت دا ولاړ د قریش سره خورا مجلسونه وکړه لته ورلې د دوی په بیتیه طواف وکړي د دوی د پاره کړ بیا غنو هم مسمون درته تیر شو کړ ولازم چې خدایان بشي کا اها اولای الذین من اهدا من الذین امنوا کړ ولدا کسان دا مشرکان چې دي دام بیا هم چاته نږدې دي هدایت ته نږدې دي بنسبت د مسلمانان وعبد طاغوت هغه چې عبادت یې چا وکړ اغول دا تر موږ پتا باور نه شي کولی ته د موږ سست بت سجده مو لګو د ظالم د اسلام په دښمنۍ کې چشته مو لګو الان کې دغه خود دې هم په خاړ کې دوت چې بت سجده لګول کفر دي کنه ان خود دې خپل په دین په عالم څو کفر لیکن دغه د فارس سجده مو ته لګو دا ډیر لوی خبيث کنه محمد بن مسلمه انصاری صحابي بس هغه رسول الله اجازه ته ورکړي ول دغه د ګول په جزخ خلاص کوم کنه ډیر لوی شدید انسان ډیر لوی خبيث انسان پیسې هم د لولې شخه ټکلاو ډیر ټکلاو بني نذیرم د مدینه منوره د مشرق په جانب د سدی آبادی غټ غټ ټکلاوي وکړ کلاوي پیژنې نه زموږ راځه کلا نه هغه د دې راځه کلاوي هغه د پندې پندې کلاوي د جنگي کلاوي څه شي په خو ګرد لوی کوسی دغه د جنگي کلاوي دا شخص کلاوی هم درلول ډیر مایرم او ډیر پیسې دارم او د خاطه باغونم ډیر شي اندرلول سازشونه میکول د کابینه اشرف په کور بغت عمر یو میټینګ ناس دغه اسمو استاد په باج علاقه کې نه همایل د رسول الله په خلاف سخت پروپاګاندا کولې د مسلمانان په خلاف پروپاګاندا کولې خلک به د اسلام راګرځول دا ټکې نه دي چې ارزه د قران کې راځي وایي سدون ان سبیل الله په دا مطلب ته کې سر خلاصوي هغه تخت دا پروګرامونه جوړول کړ دا سد ان سبیل الله دا دیر خبیس دا د نجاست او د مرداري د نفاق یو لوی مرکز زکه خو بیا هغه واقع بیا په بخاری کې مرځ چې یو صحابي به رسول الله سره اجازه توغشت ول دا په زدر مردار کوم کنه ول رسول الله سره مرداري وکړ بس د بیا چم ول ورکی ور لیله ته بس کاری ور وکی ځانه شپي غمه کې رساله لاګه زه اوخ یال یې له ګلو ځان خلاص یې له ګلو ځان خلاص دا دغش په نو دې ماده ما تکړه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمنانو سره مرګري او تعهدونه شروع کړ د هغه تعاون شروع کړ هغه غداری وکړه د میثاق مدینه زکه بیا پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم پر دې باندې مسلمانان ته ولچ درځي د الله په حکم باندې د هغه بن نذیر ما تکړه لاول ورک ول دل ری لشکری بس لس یو مخلش کړ ور وات البته محاصره پر ولګول دې خلونو لا کلمول سره وتل د کوروم باغلوي کلا کې بند خو خدا کلاوی دا تر به جوړ کړی چې بس تکلی بم پکې ځای دی کنه بس تکلی به پکې ځای دی کنه هغه کلاوی ما خپل دل دی ځای ځای کلی دی کنه مدهونه غټ کلاوی به وي چې ځاهان بم دلته د وښو سامانونه بم دلته یعنی کدرې میاشتې سړی لدا کلا نه وته ضرورت نه پیدا کیدی کنه هم در دلته به رمی مرته چوکې وي غلې به مرته چوکې وي پرونه بم دلته خوراکې بم دلته وي غنم بم دلته وارشه به دلته یو لوی کلاوی پر والا کرها او ګرځول کرد شهر بدلته بیا په دا کلا کې خزیم جوړی کړی چې ګرسه بلار نه ورته کېدل دغه په خپل جوړی کړی بیا دا د ما په خاط په اثر قدیمه کې په یورپ کې یو ځای ولدی کلا ته ورلم کله دې په خیدا لیدا ځای جوړ کړو د تیزاب ته خلاصول وکړ دا چې سړی نږدې ولراته تیزاب یې پراته سره په قاعده یې روسي جوړی کړی وي جنجیران یې جبه جوړ کړی یو ځای سیستم وکړ دا دویم دلول ته هیڅ مال ته ولدی بیا مڅر په خلاصو چې کتابو کې دی وای دا غته بس هلته چې په کوم خاصر سره کلا ته راتلې کنه لاغه خو به بس کرا ده جزاب افراطوی کړ دا سړی نه صورت نه نږدې کړ صحابه دې محاصره کړ شاو باغونو خونو پاتاسو شاو خو به باغونو ولر دي دې چې محاصره کړ چې څوره دې محاصره بس اخر زور وې یو دد یې ځای بس بس لاره ما دې وکړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم دسته تر دا تسلیمې دوه د مخه د الله په حکم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله حکم راوسته او چې د دې ایمان ماته معلوم دی ول تر کوم څه ونس ول کوم څه چې ول باغونه ول حرکت بیا د خپل را لیکي بس رسول الله حکم ورکړ ول راکې دا باغونه له یو مخه مسلمانان په پښیر باغ حرکت و څوک نو درخت ول پرې کړی چا به بیت پرې کړی او خپل باندې پر او ګرځي دل څوک له بیخه کاج څوک څا د یاړو دړي پښور دې چې دلته د لشکره ورته راتلل د مسلمانان د لشکره چې ول راتلل یو په دغه وخت بیا چې ورسته فیصله وسول چې بیا تله هم په هغه وخت هم دې دا خپل یو خربونه بویتهم بیا دې هو ایدل مؤمنین فاعتبروا يا اولي الابصار الله اکبر دې چې دا کلاوی جوړولې په کوم خیال جوړولې چې موږ د دشمنان سره ځان څنګه په ساتو وس ورته ګور چې په خپل کولنګان اخیستې جوړ باندې چکی دا د الله خوښ دي بس اخر دې ځان دې بچ وخت چې جوړې په دا باندې کې بیا څه پروپاګاندا هم شروع کړې ولا عجب دا پیغمبر دی دنیا ته دا امن او د سلامتی پیغامونه ورکړي او اوس په خپل فساد شروع کړی دی درختی ارکی درختی ارکی مرتي ارکو نو ستې درخت به خیر ارکو چې جهاد شروع شو به جهاد کوو شروع نه ارکی درخت بیا چې خدای تعالی هغه حکم راوستو چې دا زما حکم پیغمبر تمر کړی دا ستاسي په خپل کتابو کې په تورات کې هم دغه تر احکام موجود وکړي چې د کوم نبی مخالفت چا کاوه نو بیا هغه سر او مال او درختی او باغونه او رمی او غلی او ګرد سر وهل ورته چې جایز خپل کتابونه هم دي خیر خو بس چې دوی لاس ور واچوي دوی بغیر کړو لمر مجلس کوو بس تسلیمېږو کښت بس خبرې شروع شوې گفتگو شروع شول بس اخري فیصله پر دا باندې وکړل چې څونه شی وړی سی د ځان سره هغه یسی بس نور ګټ شی مستفاد دی دی له دې ځای به وځي هغه خیبر ته وشړل دغه نو بیا په اووم کال دورې پسې ورل کړه دغه ځای وشړل چیرې ولاړ خیبر لر خیبر له دغه اووم کال پسې ول له خیبر پسې په مخه واست څوکڅوک خدای ذلیل کړ دغه وخت چې دا فیصله وشو چې څونه شی وړی سوې دا ستاسو دوی نو پاتال جوړ کړی وو لیکن سامانونه ډیرو خو نه وړل کېدل دواړه خونو پر مسلمانان هم نه وو پیرزو کړ اسی بی لکه خټکی کې سړی بارا اسی ناکب شوې لکه ته پدوی په هندوانه کې اسی تخ چانه چې د بل د خوراک وځي کړ نو زکه د خپلې ولاړې ودانې پر دام لړول چې د مسلمانان په کار کې جنو ولي په کار کې ذکر یس به پردار کړ څه به غواړل خرابه ولت یا په تیر خونه باندې یو شت تیر پروت یا په شلرګې پر فروتو دغه به نو نظر کېد بس کلنګانی اور تر اخر تر خپل ولایت نه ودانې نه لولې تیران جنې راشتل یا په دانیت نه لولې چې تیران هغه سم سم لږې جنې راشتل یا په دانیت باندې چې پر مسلمانانو نه وی فرض وکړ چې هغه څونه شی یو وړی شی هغه ورکی بس نور نو دوی باندې بزات بالا کار نه ودلوي دلته چونکی بقاعده جنگ نه وسو دغه تر مال دا به حکم د چالری د فایل دی دا ته بیا څه وای ابیانو د فقهاو مسله را ل چې فیصلو بیا حکم څه دی ول فایش دی هغه د امیر المؤمنین د بیت المال دی مالک دی دی ګویا حاکم دی متصرفانه دا حاکمانه تصرفات بیا دی پکې کولای شي اگر چې دا چا ملک نه ګرځي دا چا څه نه ګرځي ملک نه ګرځي غنیمت نه ګرځي پر مجاهدینو تقسیمیږي نه هغه نور که په جنگ باندې غځي ونیول سو بیا خو غنیمت یې هر چا ته خپل یې سره سیږي کنه سبح لله ما في السماوات وما في الارض تسبيح لله على ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم ده ذات غالب هم دي ده حكمت خاون هم دي چې کوم فیصله کوي هغه ده حکمت مطابق کړ الله دا یو دغه شی وي ور شکشل وي ور شکشل اخر ختم هو الذي ذا غزاتي چې اخرج الذين كفروا من الكتاب چراوي استل وي استل د مدینه اسخامو هغه کسان چې کافرانو د چاسخه د الی کتاب سره من دي یاري هم د دې کلو سخه وي استل لاول الحشر یعنی په اول وخت د لام وقتیه دي په اول وخت د جلد لشکر د جمع کېدو حشر ساته وای حشر خدای جمع کېدو یعنی چې لشکر د اول وار پر راجب سي د اماز محاصره ولا ګول بیا دوی یو سلو وبغه خارل ما زننتم نستاش دا خیال والله وای دا دوی کلاو تشتی کتلې مؤمنانو نستی دا خیال نو دوی دا خیال چې په دوه اسانی بدی دا وطن پریږدي او دوی په داسې اسانی باندې ماتی شي ما زننتم ان یخرجوا وزنوا انه پانیاتو حسون من الله چې بدی دوی ګمان څو ملبا چې مل حفاظت به څوکي کلای بکی من الله اذا الله دا عذاب فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا والما بلا اغزه هم لا فروکل شت دی گمان هم نو نو دا الله دا عملی مخه نیوس ول ما کم زک هم لا وک الله ما فرا خاص فرا زړه بن ندی ول وو فرا غم هم لا وک ول چ په وک ول باز زړه دی روغ رمه تر کونه الا ستار الناس کنه کلا و نو بیا څه حفاظت وت الله چی څه شي پکې واچو ول ما لا هم لا فروک لا غزه هم لا فروک هغه کومه ده یاره وزاتې په خپله کوي و قذفه دا د دې علاج ته پنځو زره کلایې را وګرځول زړه ولاړې اتو وته هم روح قذفه فی قلوبهم الرعب وهم ورواچوې دی په زړه کې تسې کوي نو څه کوي یخربون بیوتهم بایدیهم وعید المؤمنین تاسو ورته ګورئ چې خپل کورونه په خپله خرابوي او په لاسو د مؤمنان فاعتبروا یا اولی الابصار ای او د سترګواله وګوري دا منظر تک واقعي دا منظر د چا ور دي د دید ور دي کن ول ورته وګوري دا مضبوطه کلاوي دا کورونه د خپل باغونه څنګه خرابي کن عبرت واخي ته نصيحت په غوژونه سي ول اولان كتب الله عليهم الجلاء العذاب في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار دا ویل الله وای ما بیا هم شه سرو کړ کچیر د شوچ ما وختي فیصله نه وای کړي د چا د ملک په درې د دی په حق کې نو بیا هم ډیر نور عذاب لا ور کړي دا لا موسم په شکل الرحیم ولولا ان كتب الله کلا لا وختي لا فیصله نه وای کړي پر دوی بن الجلاء ذا جلاوت نه کین مجم صورت وای جلاوت نه لعذبهم في الدنيا لا فساد کی ور کړي په دنیا کې ولوي ته دین عام لکه هغه بني قریزه ته شور کې ځوانانه قتل او شزی والکانه صبر بهرحال دا خو په دنیا کې یو څه بچ شول هم فیل آخرت عذاب النار د عذاب د اور دی. کن الله دې دوی له حاله موږ وساتي. ذلک بانهم دا اولی ورکړي شاقوا الله ورسوله مخالفت مخاصمه یې کوله د دشمني یې کول د الله او د رسول. ومن یشاق الله چې څوک د الله سره دشمني کوي فإن الله شدید العقاب الله بیا سخت عذاب ورکوي. ما قطعت من لینتین دوی خو هغه پروګرام جوړ کړی پروپیګنډې یې کولې ول دا څنګه پیغمبر دی څه کوي ول والباغون خلقو ته د امن سلامتی پیغام ورکي وځي بیا څه کوي باغونه پرې کوي. الله وایي زما پیغمبر زما په حکم پرې کړی دي خپلې نه دي پرې کړی. مؤمنان ته وایي ما قطعت من لینت مؤمنان ته وایي ما قطعت من لینت نه دی قطع کړی نه دی نه درې بلې یو درخت من لینت دی یو درخت دی یو درخت د درخت په پوی لین پیژنې یو درخت د درخت یو منډه ته منډه یو نال د نالان تاسو نه دی پرې کړی یو ترکتو ما قائمتنا لا اصولیا یا هغه تاسو چې پرې شوي پر خپلو ریشو ولاړ یعنی که خپل په کم ریشو ولاړ پرې شي دي کم پرې کړی دي دا ټوله د چاپو فبی اذن الله وليخزي الفاسقين دا خدای الله اذن وی حکمت یې څو حکمت یې څو وليخزي الفاسقين چې الله دا فاسقان ذلیل رسوای کی په جهان باندې. فما فعل الله ولا رسول منهم فما وجبتم عليه من خيل او هغه هم د الله دی. وما فعل الله اغا افاتتوي ارجع یعنی کوم شی چې ما ور حواله کی وخپل رسول نو اغا نه چاسو د الله د رسول شو اغا زي حذف کیک ولولي ذکر علت ولا بیان کی مؤمنان ته ولتی آسان نه دی پرڅغلو لیکن تی تسوی سوی نه است ستی خلا نه ده پر په دلی وین نه ده پتو شی لہذا اغا کل خوای واج تو غد بیت المال شی دی غد رسول الله تلاش کی. وما فعل الله ولا رسوله نوغد الله ورسول ده فرض ولي منهم لتت لديس تدي يعني كم شيء تدي وان شات الله وره حوالك الله اخبر الرسول توره حوالك. فما وجبتم عليه تاسي اسان ندي زغلي ولي برغبن ندي تاسي من دنا تخت ندا كدي برغبن من خيل ني ولا ركاب نما شان برزغلي ولي دي نما او شان برزغلي ركاب معنا لكن الله يسلط على من يشاء رسله ولا من يشاء داد الله شان دي شيخ خپل رسولان مسلط کی پر یو چا باندې غلبه ولا ورکی بس دغه چې د خدای خپل خپل پیغمبر نصرت وکي دا وزرو ته چی شروع اچو على من يشاء الله على كل شيء قدير الله فارس قادر دی بغیر جنگ هم دا دغه غټی مسلی خلاص ولس. ما فعل الله ولا رسول من ال خراب للراز فلله ولرسول ولرزل خرب او لتام والمساكين يعني كما غما هغه معلوم دوی چما ور وا حوالہ کړ چا ته می حوالہ کړ رسول ته می حوالہ کړ دا چا دی دا ستاسو نه دی مؤمنان ته لاسته شي کوم غنیمت نه ته. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا را واست چوکی مهاجر تو ور کړ چوک مسکینانو چوک یتیمانو چوک د غریبانو دا کړته دوی دی کړ چې دا دونه پات شو کړ ډیر لوی خبره. فللله من فل دانو د چا د فار دی الله او د رسول د فار دی ول ذل قربان د الله د نبی د غریبانو د فار دی ول یتامه یتیمانو د مسکینانو د فار وي او ابن سبیل د الله روزامونو د فار دی کای لای کنه دولت هم د دې د فارم سره واخصل بیت المال ته ورواچو چې د ذاتی ملکیتونه جیدادونه جوړ نشي د خو د چو کسانو کګر د پوره علاقه د چو کسان ته نن پلاس کې ورک ورک ول نو بیا دغه کسانو ذاتی جیداد شو بیا بنایده لپاره څه کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم چیستایس ما بین که گردش نو گردی کن یعنی دا پیسی استایس ما بین که گردش نسیده چو غنیان پلاس. و ما تاکم رسول فخوزو و ما ناکم عنو فانتوهو چی چا پیغمبر دل در کر پلاس بین بس واقع بینی دیر خوش آرسی کن دا پیغمبر پا تقسیم اترازو نمکوی دا نفاق دیکن دا نفاق دیکن. وما نهاكم عنه فانتهوا چې کوم څه پیغمبر منه کړاس هغه ځان منه کیرا وګرځ وتقوا الله دا د دنیا ساز سامان دی که ان کوم شپدی کوم یو دبل په خلاف باندې په زړه کې خیری مری پات نش خاص کړ د پیغمبر په خلاف د الله نه وبیریږي کن ان الله شدید العقاب الله ډیر سخت عذاب ورکی نه خبرې پل دی چا بکوي دغه نو د چا د پاره دی یو خو مخیش لسته تیر د چا د پاره او لزل قربای او فیرست هغه بل څوک دی دا دی یو بل دی یو بل دی نور روان دي الله اجازه ګورت للفقراء المهاجرين الذين نذر الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم چې دوی ستلسي وشړلسي د خپل اروش اروس د خپل کلو د خپل کوروس روان والهم د خپل مال او راوتلی سیو يبتغون فضلا من الله ورزقانا دا ټول پرې شو د الله فضل او د الله جنتي غشت د الله رضا غشت یعنی کو نو ګرته وتن متن چې پات صفت بل اسره وتلی د چی د باره وتلی. الله اکبر الله دوی پر هغه پر کمال ایمان باندې الله گواہی ورکړي چې یب ته غونا فضل من الله ورزقانا دا الله رضا یې غوښته وایي انصرون الله دوی د الله د دین نصرت کوي چې ګورې بیا دوی په لشکر کې روان چې ګورې بیا په تشکیل کې روان دي ورسول د الله د خپل د رسول د د رسول تایید کوي اولئک هم صادقون دغه رښتینی مؤمنان دي ډېره غټه ګواهي ده چې قرآن یې ورکوي یاره دی خلکو پر ایمان باندې بل دا خو دغه دا د چا د پاره د دوه د پاره بل دا د چا د پاره دي دا فای فای د چا د پاره دي د دې مسلمانان نو خدای ګرده پکې رااله والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم هغه کسان تبوؤوا چې زین ولی و دار په دغه دار کې د مدینت ولی ایمان په ایمان کې زین ولی زیونه جوړ کړی وو په مدینه کې او په ایمان کې سبحان الله د انصارو په کمال باندې الله تعریف کوي کله الله غدا د چا د پاره دي اخو د مهاجرینو تذکره ده چا تذکره ده سارو تذکره ده وی دا داغم کم دیتلی دی او پا ایمان کیا خود روی دی دا مدین که ولی ایمان پا ایمان که من قبل هم تر دوی لامن خد دی مهاجرینو لما خیلا دلی ایمان کورو نو زیون جور کریو ایمان راوره یو دلیو یو حبون دا انصار دا چوک دی دا غدی دا يحبون من هاجر اليهم دي دا غسر ډیر من لریش کم څوک دې ته هجرت راوک ولا يجدون في صدورهم حاجه دي نويني دي نه محسوسي په خپل سينو کې حاجه معنا یو څه تنګي منګي وای څو مما اوتو دا غسر به خل دي نه محسوسي یعنی په زړه کې یو څه غیلا نسته په زړه کې څه ټک ټک نسته د کم خبرې مما لا اغس اوتو چې دي ته ولا ورکول دي مهاجرين ته ورکول دا مهاجرين ته یعنی دا انصار اخلی دی چې کچیر دغه غنیمتونه مهاجرینو ته ورکول چې د دوی نیت نه په بدی په پښتو ترجمه دوی نیت نه په بدی په خوشاله دي کله ویو سرون علی انفسهم لو کان بهم خصاصه دوی پر ځان باندې هغه ته ترجیح ولور کی سرون علی انفسهم یعنی مونچات دی مهاجرو ته ترجیح ورکی په خپل ځانو باندې ولو کان بهم خصاصه کف دوی باندې په خپل سخت حاجت واقع په خپل په دوی باندې لوجه ام واقع دا انصارو تعریف الله کوي چې ځان به وږي پرې شوی خپل مهاجر ورور ته به هغه شی ورکوي د ټول دنیا د انسانیت تاریخ د دې عجزه دی چې د دوه قومو تر مابین دي دا تر یو محبت دا تر یو مودت دا تر یو قرباني او ایثار د په دنیا کې نه پیښی بالکل نست عمومیت چې دا ټول انصارو دی وبځانو نه وږي کول ولا غدا انصاری کورور لای ورته خپل ځان به وږي خپل بچي به وږي خپل لور به وږي خپل هغه ته ډور قرآن تعریف کی قرآن په گواډه وي سرونه به ولاو کان بهم خصاص دا به خن لوی مقام دی ومن یوقا شح نفسه فاولئک هم المفلحون کم څوک چې اوساتل څو وژغورل څو الله دې مشټول وژغورل کین پیغمبر اسلام په خیرات دی شح حسر پناغش دغه کنجوسی شح چاته وای چې بخلی بیا د بخل مغه اخري حتا ورسیږي چې کوم څوک وژغورل څه شو نفسه د بخل څخه د انسان دغه نفس یعنی دا معلوم شو چې نفس ته اضافه وکي چې دا د صفات څخه د نفس فولایکم المفلحون اللهم اجعلنا منهم دا کامیاب سمرال مرام ولذین دریم ډله کوم ده ولذین ولغه نور مابات کې چې مؤمنان را روان دي دا هم پکې شامل دي والذين جاءوا من بعدهم يقولون لكن هذا شرط دادي چې د صحابه او د مهاجرين او د انصار سره په محبت لري کړي امام مالک صاحب دغه مسلې سره خایدا د استنباط کړي دي چې کوم څوک د انصار او د مهاجرو سره نفرت کوي هغه لر د په مالفي کې حصہ نست ګرځوي ته ځکه خدای تعالی شرط لګولې والذين مؤمنان جاءوا من بعدهم چې له دې ما بعد پیدا کیږي من بعد هم سماره چې له دې ما بعد پیدا کیږي بعضي علما دا تفسیر کړي چې له دې ما بعد هجرت کوي شو تفسیر داد چې له دې ما بعد دران روان مؤمنان شي منه توګه روان مؤمنان من بعد یې یقولون دا غوای دا کوم کسان دا جاءو من بعد یې هم څوای دا وای سپنیت د دعای وایس ربنا اغفر لنا غورون لرشغه پس په ایمان کې تنه مخ کې تیر سیوی سبقونه چې تر مړ لمه خ تیر سیوی دی په ایمان سره کړه یعنی زمړ دا ایمانی ورونه دی کله مړ لمه خ تیر سیوی دی هغه انصار او مهاجرین دي سبقه ته کړی ولا تجل في قلوبنا غلا د صحاب د انصار او د مهاجرینو څخه په ځړکی غل او خری د دوی په باب کې بدګماني د نفاق علامت د خپل قرآن گواه دی چې دا روافض ګرد منافقین دي قرآن پر دې گواه دی ځکه چې روافض ټول صحابه او ته داسې بد رد وای غلی ځ شکنجا ورته کی خالد انا چې د غسره چې دښمنی ده ولا تجل في قلوبنا غلا للذين تغدق قامت نشاني دي الله پیغمبرو اذا كان اذا لا اخر هذه الامه اولها فانتظر ساعه ول چکل د امت ته پای خلګو پر خپل مشران او اسلافو دا ولول ولول هستی باندې د جنت پر اغلول هستی باندې الزامونه شروع کړ ول اسرایان وا په خبره نه پېدل مش پېلو باندې چې دا خبري شروع سولین د علامه چا ده کدا ولول امامانو باندې د هر امام شي چې امام شافعي صاحب دي کدا د امت د امت لوی اساسي دي کنه اگر د ډیر غټ خلک دي کنه از موږ کابر دي د از موږ اسلاف دي کنه غټیر خدمات تر مجر دې خدمات ولا تجل في قلوبنا غلا للذين امنوا للذين امنوا ده مطلق مؤمن سره غل او غش ساتل نفرت کول او خاص د انصار او د مهاجرینو سره په دې وسب د نصرت او په دې نسب د هجرت دا خالص نفاق ته په دې شک نس ربنا انك رؤوف رحيم ربنا انك رؤوف رحيم يا الله تغفر مؤمنانو ډیر زلسانه او ډیر مهربانه کن زموږ دا ټول اسلاف ته ډیر لوی درجه په جنت کې ولور کې او موږ ته د دې په نقش قدم باندې د تللو توفیق راکې کنه الحقنا بالصالحين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين دا دواق الم ترين الذين نافقوا تنګورې دا کسان چې دا منافقان دي یقولون لاخوانهم الذين دا منات عبد الله بن بي بن سلول سکول د سچ تیاری شروع شول رسول الله په بني نذیر حمله کول د سړی ورواسته ول ټینکس مش درورسی بس ان شاء الله بس د سبب ګور استعمال شکری په مدرج کړ بالکل په تاسو ته څوک په ځخ نه کړ څوک ست چې تاسو ته په ځخ کچيري بل فرض خیال کوي چې دا ونه کچل دی زه ونه ځیکن دی خبره دی کړ یغه ګول واخستم چې یوهد موهد ورس ورس باندې کډی کین نو خدلته په د باندې مزګه تنګې دله کنه مخکې مجلس خوراک ګرم وو شاو خان اخته بنی نذیر وو د اخته بنی قریزه وو د بل اخته قینقاع وو دلیلو او مجلس خوراک ګرم وو ه خوراک سه زیات او مسلمانان په کمی کې وکړ دې په دا پیدا چې دی وی وی وو ار ورځ رشخیږي زما بیره غر کسو مجما ده د بیٹک ور برس نو زکه د پیغامونه ورسول ولڅکوي ول چې بار نسی تسلیم نسی چې خبر نه ومني کلک ودریږي د پتا اس نو څوک ولې د مضبوطی کلاوی لري سډیل لري لشکر لري ماهرین لري زم د سره ولای کچيري دوی پتا چې باندې لاس واچو نو